πρώτη. بسم الله الرحمن الرحيم تطول دماغا وترامو خبرنگاران و جورنالستان و تا شراغلاس وائم او تشکر کم چه او زلبیای ما تا دی موقع را کرده چه دی روان و حالات پا اکلا لغوی سر چه او وائم بسم الله الرحمن الرحيم First of all I'd like to welcome the distinguished journalists and friends to this news conference and thank them for taking the trouble to come and attend this press conference. زه مختصره مقدمه لرم بیا به ان شاء الله دوستانه ته موقع ورکو که سوالونه امید غته جواب وایل شي. I will say a few words in advance and then we will leave the ground to the journalists to pose their questions if any. روسانو ته د جنگ په میدان کې د ماتې ورکولو نه پس د مجاهدینو ترمنځ د موقت حکومت په سر توافق زموږ یو بله ستره تاریخي فتح او بری After defeating the Soviet forces on the battlegrounds of Afghanistan, agreeing on an interim government on the part of the Mujahideen, is yet another historical victory for the Mujahideen. چاګومان شو کولای چې مجاهدین دي د سر پرته له ستونزو او کړاوونو په موقت حکومت په خپلو منځونو کې سلا شي. Nobody could think that the Mujahideen would so soon agree on the formation of an interim government. زمونږ د مشورتي شورا د ناکامولو لپاره پوره هلې ځلې او په بین المللي مستوا سازشونه روان ول ولې لله الحمد دا شورا وتوانېدلی شو چې خپل کار کامیابي سره سرته ورسوي او یو موقت حکومت جوړ کړي International efforts and conspiracies were hatched to make the consultative shura of Mujahideen a failure. But this shura, with the grace of God, succeeded in agreeing in formation of an interim government for the people of Afghanistan for an interim period. La pura usili tadabur aw isar na de kar akhistalo po natije ki دا شورا له ناکامېدو نه وژغورل. Exercising extreme patience, prudence and sacrifice saved the shura from failing. کسان زموږ نظر دا و چې په موقت حکومت کې دي د 200 افراد برخه واخلي او د تنظیمونو رهبران دي په قیادي شورا کې پاتې شي کوم چې دولت تمثیلوي. ولې اوس موږ همدا موجوده حکومت په دې خپل موجوده شکل کې تاییدوو او په ټول توان طاقت یې هغه ملاتړ کړو. Although our view was that the government should be comprised of second in commands of all the parties and the leaders of the parties should participate in the state which was the leadership council. However, we strongly support this present government and we will support it with all our means and ways. همدار از د مشورتي شورا د دې لپاره دایر شوی چې هغه موقت حکومت ته به د اعتماد رایه ورکوي کوم چې قیادي شورا به یې معرفي کوي. بلې کله چې په دې باندې توافق ګران شو او د دې په وړاندې څه خنډونه او موانع را پیدا شو زموږ رایه دا وه چې په مشورتي شورا کې دې ازادانه رایګیري وشي. په په هر څوک د صرف د یو رایې ورکولو حق ولري، تر څو په دې ترتیب د دوو درو تنظیمونو تر منځ د توافق او د سازش مخه ونیولی شي او آزاده فضا کې راګیري وشي. ولی اوس چې هر فرد ته د دوو رایې ورکولو حق هم ورکړی شوی، مونږ د دې رایګیري د نتایجو نه ملاتړ کوو. The Consultative Shura was supposed to give a vote of confidence to any proposed government of the Leadership Council of the IUAM. But once we found out that it was difficult and was not working, we suggested that elections should be held, provided there should be one vote for one man of the members of the Consultative Shura. Our purpose by proposing one vote for one man was that there should not be a chance for ganging up of one or two parties against one or two others, and that there should not be accommodation between parties. But once it was the overall view that each man should have two votes at a time, we agreed with it, and we wholeheartedly accept the outcome of the voting, which has come about through two votes for one man. موږ خپل وزیران ان شاء الله په لومړي جلسه کې معرفي کوو. We would introduce our ministers ان شاء الله in the first session. د دوستو ملکونو نه هم موږ انتظار دا دی چې دا موقت حکومت په رسمیت وپیژني. Our expectation from the friendly governments is that they should recognize this government. که څه هم موږ ته داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې لا څوک دې خبرې ته تیار نه دی. Although we can perceive that nobody is so far prepared to take such a step. په حکومت باندې اعتراف د زما له نظره زیاته مهمه مسله نه ده. انشاءالله چې کله موږ دا حکومت په کابل کې تأسیس کړو، ټول به په هغه اعتراف کوي. In my view, recognition of this government is not such a crucial issue. We believe, inshallah, when we establish this government in Kabul, all the people in all the governments will come to recognize it. And we believe we have just a few weeks until achieving that end. مونږ د کابل رژیم د نسکورولو او په کابل کې د مجاهدینو د حکومت د قایمولو لپاره د سیاسي مبارزې لار نه دی غوره کړې چې په هغه کې د حکومت په رسمیت پیژندل ډېر زیات اهمیت ولري. رژیم به هسې هم انشاءالله ډېر ژر د مجاهدینو په لاس سقوط کوي. که مونږ موقت حکومت باندې د دوستو ملکونو اعتراف دا ډېر ضروري وګڼو، بیا مجبوري چې په موقت حکومت کې د هغو ملکونو شرایط مراعات کړو کوم نه چې د دې توقع لري چې هغه به زموږ حکومت په رسمیت پیژني. دا خبره زموږ استقلال او حریت ته صدمه رسوي. په دې خاطر مونږ د دې خبرې زیات هم پروا نه لرو. که څه هم په دې اصرار کوو چې دوست ملکونه باید د مجاهدینو د حکومت په رسمیت وپیژني، د ټول افغان ولس ممثل حکومت دی، ټول افغان ولس د دې حکومت تر شا ولاړ دی، او ټولو آزادو ملکونو دا فرض او واجب دی چې د افغان ولس په نمایندګي دا موقت حکومت په رسمیت وپیژني. We have not adopted political means for the toppling of the puppet regime in Kabul. Therefore, in our view, the recognition of this government at the earliest has not that significance at this time. The regime in Kabul will definitely fall. If we consider the recognition of this government at this time very crucial, then we will have to be going in for the acceptance of the conditions of the governments who are going to be recognizing this government. We believe this will be damaging our independence. Therefore, we do not persist on it very rigorously. However, we announce it to the world that this is the representative government of the people of Afghanistan, and is the sole legitimate representative of our people. Therefore, it is their duty to recognize this government as early as possible. The tolo azab on am kum chi pudi hukumat ke shamil di aw kum chi la hukumat da bahar pate di mung intezar da de chi di hukumat latar ho ki makhsoosa naga chi po bar bar marawar shi aw mung de go de pukhla kawlo koshish kare aw to nur es dalil na de pate chi di hukumat de latar na pashasi ya de gha pakla shukuk aw shubahat ishar. This is the duty of all the parties participating in the government and outside this government to support this government wholeheartedly, particularly the brothers who have been repeatedly disgruntling themselves that they should support this government without any equivocation and with open mind and heart. For Iran, ki the mishta azab unam zmong intezar dade chi دې ماقت حکومت کې برخه واخلي. وی هوپ اور برادرز ان ایران د مجاهدین ان ایران دې شت پارټیسیپیټ ان دیس ګورنمنت او د انتخاباتو کمیسیون تخفل غړي معرفي کې د انتخاباتو په اجرا کې لمونږ سره په اخلاص سره مرسته وکړي تر څو ډېر ژر مونږ او توانې دل شو منتخبه شورا ولرو. We hope our brothers living in Iran would soon introduce their members and representatives to the election commission so that we can hold elections at the earliest and we are be able to have an elected shura as early as possible. Us tolo tanzimono po de khabar tawafuq kray che po pato pinzum yashto ke baad intikhabat takmil shi aw yo muntakhab shura ta'assis shi. All the parties have now unanimously accepted the idea that the elections be held within 5 months from now and then an elected shura should come about as a result. Post tool de intikhabat po zarurat aw ahmiyat po shwi amalani aga de yow asl pais manali po de mashwarati shura ki intikhabat amalan ijra shwa aw de intikhabat pakla ladina pas aga sabiqa ikhtilaf ray muntafi shwa khatam shwa. We are glad that everybody has come to realize the importance and necessity of elections for the formation of any government. Our brothers have all practically practiced elections in the consultative shura, and thus the previous differences with regards to the holding of election has now come to an end. Zadad mujahidin balas tara kamyabi ganam hatta de muaqqat hukumat pa sar ta tawafuq nam دا ځانته لوی کامیابی ګڼم د مجاهدونو لپاره دا لوی کامیابی ګڼم چې د انتخاباتو په سر سابقه اختلاف رای ختم شو او اوس ټول تنظیمونه په دې خبره په خپلو منځونو کې متفق شول چې خامخا به د پنځو میاشتو په منځ منځ کې انتخابات تکمیل شي او منتخبه شورا تاسیس شي. I consider this yet another victory for the Mujahideen that everybody has unanimously agreed that elections should be held for the formation of elected parliament within 5 months from now. I believe this is more significant than even agreeing on interim government. اوس باید ټول د رژیم نسکورولو ته متوجه شو. Now we should all mobilize our energies and efforts towards toppling the puppet regime in Kabul. ما له نظر د کابل رژیم د نسکورولو لپاره زمونږ په مخه کې څلور صورتونه شته. In my view, for the toppling of the regime in Kabul, we have four options before ourselves. خارونو باندې لوی حمله، دوامدار معاصره له داخل نه عسکري انقلاب او د کابل رژیم تسلیمیدل مجاهدینو ته پناه وړل له عمومي اتنه په استفادې سره د مجاهدینو په څنګ کې ودرېدل. These four options are: one, mounting onslaughts on the Kabul city; two, sustained siege of the Kabul city; three, big attacks on Kabul city, continued and sustained siege of the city; three, staging a military coup d'etat; and fourth, the surrender of the regime voluntarily while availing general amnesty which has been offered to them by the mujahideen. Tar tulu asano bi talafat surat anda salaram surat, the best and with least casualties and damages option is the fourth one, that the regime should surrender itself. Pokar de kabul regime nor la bizay la jajat na las wakhle. We hope the Kabul regime would relinquish undue tenacity by clinging to power. مونږ ټولو کسانو ته چې د مجاهدینو د عمومي افنه په استفادې سره د مقاومت نه لاس اخلي، د مجاهدینو په څنګ کې ودرېږي، هغوی ته پناه او امان ورکوو او د دې خبرې تضمین کوو چې هغوی ته به هیڅ نوه صدمه نه رسېږي. We will ensure safety and protection to all those communists who stop resistance and surrender to the mujahideen. We will guarantee that neither their life or property is harmed or damaged. The Kabul regime di pata kedo its imkan nashta. Inshallah aga wa pulando su aftu ki di mujahideen o kulas naskuri. O kamong di ta majbur shu che nuri lare gharaku دغه په نتیجه کې که چاته صدمه رسېدله، نو مسؤلیت به د کابل رژیم د ناپو واکدارانو په غاړه. There is no possibility for the survival of the communist regime in Kabul. It is going to be collapsed, toppled within few weeks. However, if we are compelled to adopt other ways other than peaceful, then its responsibility should squarely fall on the shoulders of the imprudent leaders of the communist government. Now questions. The question is that a news agency had given a news to the press that Indian advisors, military advisors, have come into Afghanistan. What's your reaction to that? This is a fact. Khwara Shivi khutaro sa puri la mungta maasak rapurna pade baap ne dilaga. Zuguman na kum chhende da sister galati murta kepsi. د روس دا ټول فوز په افغانستان کې څه ونشو کولای، د هند محدود شمیر مشاورین به څنګه د کابل رژیم مرسته وکولای شي. There are rumors to this end, but so far we have not received any authentic report on this issue. I don't believe the Indian government will make such a big mistake. The purpose which could not be achieved by the deployment of the Red Army in Afghanistan will not be achieved by the deployment of few Indian advisors in Afghanistan. خو زدا کامل نه راډوم چې هیڅوک به داسې حماقتونه کوي. تاریخ کې تر دې نه غټ غټ حماقتونه هم خلکو کړي، دې احتمال هم شته. I don't rule out the possibility of this completely, because there have been people who have committed blunders with regard to the political decisions. The question is that the Mujahideen leaders, all except for Mr. Hekmatyar, Mr. Rabbani, and Mr. Gilani, are accepting portfolios in the interim government of Mujahideen. What's the reason that you three are avoiding such a thing? تر کومه ځای پورې چې مسله ما پورې ارتباط لري، دا زما اصولي سابقه موقف. ما مقرر ویلي چې د تنظیمونو مشران باید په موقتي حکومت کې د برخې اخیستلو شوق ونه کړي، او تر منتخب حکومت جوړېدو پورې صبر وکړي. دا زما موقف دی، زه په یو غیر منتخب حکومت کې برخه نه اخلم. او ولې نور د نورو په هکله زه دونه ویلی شم چې مشران چې همیشه یې په دې خبره اصرار کړی چې هغوی خپله په حکومت کې برخه ولري، او د مشرانو حضور یې په حکومت کې ضروري ګڼلی، نو د هغوی لپاره هېڅ توجیه او دلیل نه ګورم چې اوس هغوی په حکومت کې شرکت ونه کړي. هغوی لره پکار دا دی چې خامخا په حکومت کې برخه واخلي، ځکه دا د هغوی رایه وه، دوی په دې خبره اصرار کولو. او تر کومه ځایه پورې چې ما پورې ارتباط لري، زه به انشاءالله یوازې په منتخب حکومت کې برخه اخلم. او د دې معنا دا نه ده چې مونږ د دې حکومت په هکله څه ملاحظه لرو. دا حکومت مونږ کاملاً تاییدوو، په ټول توان طاقت د هغه ملاتړ کوو، تر ټولو قوي نیرومند معاصر افراد بلته معرفي کوو. دا زما زوړ اصولي موقف ته په دې خاطر زه په کې برخه نه اخلم. As far as I am concerned, it was my previous principled stand that the leaders of Mujahideen should not take part in the interim government, and they should wait for the elected government that is going to come about in the future. I had always maintained that I will not take part in an unelected government. However, the leaders who were always insisting that the leaders themselves should be part of the interim government, should participate in this government. And I don't see any justification for their avoidance of taking part, because this was their decision and it was their stand already and from the beginning. I would, inshallah, take part in the future elected government. However, this does not mean that me or my party has any reservation about this government. We wholeheartedly accept and we will support this government to the best of our ability and to the best of our strength. موږ د انجینر احمد شاه له حکومت نه په دې خاطر منصرف شو چې همدا دوستان قانع کړو، او د هغوی رایه ومنو، په دې ترتیب هغوی ناراض او مرور پاتې نه شي. اوس د دې لپاره هېڅ توجه نه ګورم چې څوک دې په دې کې برخه وانخلي. بهتره دا ده چې دا مشران ټول په دې کې شرکت وکړي. In order to satisfy this demand of our brothers that leaders should be part of the government, even we let the amateur government to go by in another government instead be before. Professor Mujahideen is known for his backing to the exiled king. His election as the president of the interim government can be regarded a victory to the pro-exile Shafi. What is your view? برعکس ما ګمان دا دی چې دا د هغوی لپاره یو بل شکست، او ګمان نه کوم چې هغه د اوس د خپل ریاست نه د بل چا لپاره تېرېدو ته تیار وي. او زه له تاسو سره په دې تحلیل کې موافق نه یم. I'd like to take issue with you on this point. And I think it is yet another defeat for that mentality. I don't believe Mr. Mujahideen will relinquish his post of president for any other person in the world. I'm not saying for Zahir Shah. For Zahir Shah. Not for. The question is that the leaders have said that this government will move into Afghanistan within 2 months, and while we see large cities are still unliberated, you mean that in this period cities like Jalalabad will fall until you will be able to establish your government? حالات داسې چې هره لحظه کې د لویې تبدیلي انتظار کېدی شي. دا خو پرېږده چې لویو لویو ښارونو فتح کېدو احتمال او چانس شته. د دې احتمال هم شته چې کابل دې په دې یوه میاشت کې فتح شي. انشاءالله د حکومت په هر صورت کې د یوه میاشتې په منځ کې موږ داخل ته انتقالوو. چېرته به انتقالېږي ضرورت نه دی چې خامخا د جلال آباد موږ ګڼ شمېر نور ښارونه هم په اختیار کې لرو. او دام ضرور نه دی چې حتما دې په یو مرکزي ښار کې دا حکومت تاسیس شي. فیصله داسې شوې چې په داخل کې به دا حکومت تاسیس کېږي. دا اوس اسدآباد زموږ لاس کې دی، هغه د یو ولایت مرکز و. دا اوس ارګون، شرنه، خیرکور زموږ لاس کې دی، هغه لوی لوی ښارونه وو. محمود راقي زموږ لاس کې دی، هغه د کاپیسا د ولایت مرکز و. بامیان زموږ لاس کې دی، ټول آزاد شوی. یعنی که ضرورت دې ته پیدا شه چې دا حکومت په یو مرکزي ښار کې تاسیس شي، د دې امکان هم شته.